iko tau no ore piso tau uko manggonong ati niso tapi apu wo riko teko ngalekno demenan ambi wo the best.